Miramax Films is proud to present one of the most celebrated motion pictures of the year. The winner of the 1994 Palme d'Or. The best picture of the Cannes Film Festival. Come on, let's get in character. I'm so interested in Big Man's wife. Well, he's going out of town of Florida, and he asked me if I could take care of her while he's gone. Take care? No, man. Just show her a good time, make sure she don't get lonely. Girl, you see, this is a moral test of oneself. I do believe Marcellus, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. I love you so much, can't count on whether or not you can maintain loyalty. Night of the fight, you may feel a slight sting. Pride only hurts. It never helps. In the fifth, your ass goes down. I have to say, play with matches, you get burned. We should have shotguns for this kind of deal. We're in a lot of danger, aren't we? I'm prepared to scour the earth for that moment. Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? Välkomna till ett nytt avsnitt av Filmpodcast Tittarna snackar. Som det har varit hittills i över ett år nu, så är det jag som Emil och pratar, och med mig har alltid Gustav. Och vilken film är det vi kommer diskutera idag, Gustav? Vi kommer diskutera en film från 90-talet. Kanske den filmen från 90-talet, Pulp Fiction av Tarantino. Men vi båda är väl överens om att den filmen från 90-talet är Seven. Ja, för oss två, men rent allmänt kanske det. Eller fan, jag vet inte, ja. Nej, Pulp Fiction är väl större kulturellt än vad Seven är. Det kan jag väl hålla med om. Men jag ska faktiskt erkänna nu då, innan vi har pratat om Pulp Fiction, att jag har alltid varit lite irriterad på Tarantino. För när Pulp Fiction skulle släppas i dubbeldiskut gå på DVD, så fanns det inte med något kommentatorspår, för att Tarantino var för trött på att se filmen. Han har sett filmen för många gånger, så att han vill inte se den igen. Men jag tror däremot att han spelade in ett Reservoir Dogs, om inte det kommentarspåret var ihopklippt med intervjuer som han gjort vid sidan av liksom. Men hur som helst, men nu när du tog upp den här filmen som jag pratade, och det här är ingen kritik mot dig, jag pissar inte på dig, jag tänker inte pissa på våra lyssnare som väljer att lyssna på detta, men jag kände gärna så här: jag är så otroligt trött på Pulp Fiction. Ja. Och jag såg filmen nu igen då. Jag har inte sett den på några år, men jag såg den igen för den här, för det här avsnittet. Och jag känner en inneboende så här bara leda när jag ser filmen lite. Så fort man ser Vincent Vega och Jules i den där bilen och den där diskussionen om hamburgare i Europa och vad hamburgare heter i Europa, så blir det bara så att det här har jag nog sett 15 miljoner gånger. Ja, eller hört någon på ett fik diskutera 50 miljoner gånger. Ja, eller hört en parodi. Och, nej, men då, och då kan jag ju, för att bekräfta lyssnarna som håller med dig och känner så här: suck, varför Pulp Fiction? Fy fan vad tråkigt. Så låg den lätt till. Jag hade en temperaturlista på den färdig. Det var bara för Emil att se den fort, så att vi kunde spela in ett avsnitt att ha till hands. Och någonstans känns det ändå som att den hör hemma vid något tillfälle. Och vi kanske hade kunnat diskutera någon annan titel, men nu kommer den här. Och det blir väl sista gången vi kommer diskutera Pulp Fiction i något sammanhang någonsin. Ja, men samtidigt så får ju såklart folk tycka om filmen. Jag älskar Pulp Fiction. Jag älskar den också nu. Men det här blir ju den andra filmen vi pratar om som Tarantino regisserat. För vi har ju i våras pratat om Inglourious Basterds. Vi har även pratat om True Romance då, som man skrev manus till. Men helt klart en film värd att ta upp. Och det är precis som det har varit de senaste gångerna, du som har gjort temperaturlistan till den här. Ja, och min lilla julklapp till alla som kunde sucka lite, för vi har alla redan diskuterat den här filmen till leda. Och min lilla julklapp därför är att soundtracket kommer inte diskuteras i det här avsnittet. Jag äger till och med det soundtracket. Men alla äger det. Ja, det är, våra döda fan. Släktingar från som fanns i Småland på 1500-talet äger. Det ligger i sin grav liksom med Pulp Fiction. Men det intressanta då, eftersom du är så gammal som det, hur kan du inte berätta lite ändå om vad är din relation till Pulp Fiction? Jag kommer till det, för att den här temperaturen, ja, okay. Det är ganska svårt för filmen Pulp Fiction att hitta massa usla saker, så att det blir en liten tidsresa genom temperaturlistan. Så jag kör igång med den istället. Min nummer ett är Harvey Keitel. När han dyker upp i den här filmen, och jag menar i Tarantinos filmer, så dyker det ju ofta upp så här sköna gästskådisar. Jag tänker, alltså som han haft använt tidigare eller som filmhistorien har använt tidigare. Till exempel Michael Madsen som var med i Reservoir Dogs dyker upp i Kill Bill i en viktig roll liksom. Men på ett sätt, förstår vad jag menar? Han har ändå gästskådespeleriets funktion. Ja, han har ju ett kontaktnät med folk att ringa in. Främst nu kanske då när han är en, så stor som han är, men Pulp Fiction var inte lika stor. Eller men främst, hade han inte lika många filmer att kunna ha. Nej, precis, men Harvey Keitel hade han ju haft med i Reservoir Dogs. Harvey Keitel så att han gick väl in och producerade den filmen, tror jag. Så till att den blev gjord. Så de var nog vänner då. Ja, och han dyker upp som The Wolf då. Ja, och där lite. Och det, faktum är att det har dykt upp lite då och då. I och med att den här filmen diskuteras ofta. Så här på diverse manusbloggar. Alltså där branschfolk diskuterar. Så verkar folk... Det här återkommer då och då. Och det jag kunde känna redan första gången när jag såg filmen. För den är så jävla tight, Pulp Fiction. Men när Harvey Keitel dyker upp så lite blir det punka på filmen. Och det tycker jag varje gång. Att där försvinner dynamiken och då blir filmen, då blir den väldigt ytlig. Alltså där blir den kejsan utan kläder under en kort stund. Är det något du har reflekterat över överhuvudtaget? Nej, jag tycker Harvey Keitels karaktär sitter. Däremot just att de parkerar sig i liksom ett hus och ett garage, ska rengöra den här bilen som är nedklädd med blod och hjärna. Det jag stämmer på där är väl det som alla stör sig på med den här filmen, som säkert de flesta ska sätta på netta då. Du gjorde inte det, men jag hade kanske till och med gjort det. Och det är ju i sådana fall Tarantinos roll i den scenen. Jag har aldrig stört mig, för jag vet att folk alltid lite stör sig. Det är samma med From Dusk Till Dawn. Varför skulle Tarantino vara med i den? Medan jag tycker att han funkar utmärkt. Jag tycker han funkar bättre från Dusk Till Dawn här, och främst nu, det var väl inte lika mycket när man var yngre, men främst nu när jag satt och kollade på filmen, så såg jag bara så mycket försök till skådespel. Försök till att vara, du vet, att spela på samma nivå som John Travolta eller Harvey Keitel, etc, etc. Och jag tycker inte det fungerar. Jag tycker inte bara att det alltid fungerar, men den rollen skrev han, tror jag, ursprungligen för Steve Buscemi, tror jag. Okej, vad han nu heter. Han satt och sa det en gång på Conan O'Brien. Buscemi. Okej. Men ja, han skrev i alla fall rollen för honom. Och jag kan se att den karaktären skulle kunna spelas skitbra av honom istället för Tarantino. Så där, också därför sitter jag och stömer lite på Tarantino i den här filmen. Men däremot Harvey Keitel har jag absolut ingenting emot. Men jag förstår om du tycker att den sekvensen eller den delen i filmen stannar upp. Ja, och det kanske är främst den sekvensen. Men om man skulle gå vidare på min teori, vilket jag gjorde, jag undersökte det här. Jag satte mig som en Lisbeth Salander på IB och gick igenom helt enkelt filmerna i Harvey Keitels karriär efter Pulp Fiction. Så är det lite som att han spelade bort sig själv ur landslaget med den filmen. Harvey Keitel var ju superstor på 90-talet, både kult och finkulturellt. Jag menar, ta pianot, alltså han fick ju så här fina, stora roller i alla sammanhang. I två andra dialogfilmer som kom ungefär samtidigt som Pulp Fiction, Smoke och Blue in the Face, som var så här toksnackisar just då, varje fall. Men sen har jag kollat, och efter Pulp Fiction så plötsligt börjar hans karriär försvinna. För det känns ju fortfarande som att Harvey Keitel är med, eller hur? Alltså det känns men inte som att är han... det lite, men så att folk tror att han är med. Dels av dem som kanske växte upp och såg Taxi Driver och de här filmerna där han... Han är ju med i så många klassiker. Precis, det är när man slog igenom Taxi Driver. Men att han har varit med i många klassiker. Och dels då att han blivit ett namn för dem som gillar Tarantino. Han har blivit en av Tarantinos polare. Ja. Så att det kanske är det som gör att man tror att han är med. För jag kan inte minnas många filmer han har varit med senare. Jag minns att han var med i Red Dragon, Brett Ratners... Ja, och jag försöker hålla så här, alltså, nu under hela så att vad blir det? Alltså efter Pulp Fiction, det är ju nästan 15 år, det är nästan 20 år. Mm. Det är nästan 20 år. Så kunde jag komma till så här att ja, han hade en liten biroll i Moonrise Kingdom som scout. Just det. Och, men annars var det National Treasure-filmerna med Nicolas Cage. Jävligt underskattade tycker jag. Jag tycker de är assköna. Jag tycker de är skattade så de ska vara skattade. Sunkfilmer. Och jag har sett om dem, Emil. Och jag har så jävla trevligt. Jag såg dem en gång så back to back. Jag hade ett litet National Treasure-maraton när jag hade fri tillkontroll, just de filmerna. Ja. För det var ändå kul när jag jobbade på ett filmlager. Att det fanns, du vet, så här, filmserier men aldrig hade tanken på att se, som jag plötsligt. Till exempel om National Treasure är ett bra exempel. Det jag kunde tänka så här, jag kan låna med båda filmerna. Och slå liksom två flugor i en smäll. Så är båda, men det var inte de bästa filmerna jag sett direkt. Jag tycker de är oerhört charmiga och underskattade som sagt. Men det är typ där som Harvey Keitel, det är inte så att han inte gör filmer, men det är filmer som inte nämns. Alltså, helt enkelt, han är i stort sett i B-filmsfacket, men det känns som att han fortfarande är lika aktuell. Men förmodligen som du säger där, för att vi människor tittar fortfarande hela tiden på Taxi Driver eller Pulp Fiction, Reservoir Dogs, framförallt Tarantinos värld. Men jag tycker det är lite konstigt, för att det är inte så att han egentligen var dålig. Men kan det ha berott på det här, en svag länk, det är dags för mig att gå vidare till nummer 2, eller hur? Ja, gör det. Min nummer 2 är att den inte berättar ett skit om livet. Och nu går vi tillbaks till när den kom. Och blev så älskad av, vad ska man säga, av alla som var unga och de flesta recensenter och sådär, men alla som älskar väldigt mycket film. Men min pappa gav den bara 4, vilket motsvarar en 3 i den allmänna betygsskalan. Ja, och så, att det är någon inneboende inflation i din fars betyg. Ja, den är jättekonstig. Lägsta betyget är typ 3. Det är 1-5. Men du sa samtidigt här i om det var Skyfall-avsnittet att din pappa bara gett en 5 till så här, 2 filmer sedan 60-talet. Ja, men då, så alla filmer får 3 och 4. Då kan jag ha gjort en så här klassisk överdrivning. Och jag var ju lite trött under det avsnittet, så vi ska inte använda det som någon källa, okej? Okay? Men han, det är väl snarare så att när man hade gett Thelma & Louise 5, han ger väldigt sällan 5, det stämmer. Men han ger väldigt sällan dåliga betyg, utan en missnöjd så får en 3. Och det förstod alltid jag när jag läste hans almanackor, att då var han missnöjd. 3,5, då var han så här, ja men den här var okej, okay, men jag bryr mig inte om den. Och Pulp Fiction var en sån, alltså, för han är ganska så här. Han ger 4,5. Han ger ganska givna betyg, förstår du? Änglagård, ja, men den får 4,5. Tomfan, den var så varm. Och så Pulp Fiction för en filmälskare var ju en given 4,5, förstår du? Så jag blev, där fick jag mig en tankeställare. Och även min lärare jag hade som har jobbat så här, inom SFI, en filmlärare då på gymnasiet som heter Elisabeth Edlund, som bara, hon var så här, ja, nej men den här, den säger ju ingenting om livet. Och jag tyckte det var så tråkigt att hon inte bara kunde fångas in i Tarantinos utmärkta värld. Men, och det är det jag vill komma till, vid ett tillfälle när jag såg Pulp Fiction, när jag verkligen behövde lära mig något, förstår du? Lite som när du har en tjej som spökar i huvudet och så går du och fika med kompisar, men du vill inte vara där, för du vill bara vara, du behöver någonting starkare. Ja. Och då fick jag samma grej. Jag såg hela Pulp Fiction och bara var så här, men herregud, det är ju bara massa snygga bilder här, men den säger ju absolut ingenting. Den har ju inte ens ett tema. Alltså den har, han vill inte berätta någonting. Och då är min självklara fråga så här, måste han vilja det? För att du ställde samma fråga i när vi pratade om Don Darko. Då frågade du mig så här, men vad får du ut av den här filmen efter att ha sett den? Och jag kan liksom inte svara på det, för jag behöver inte lära mig någonting om livet av filmer på det sättet. Nej, jag söker mig inte till Pulp Fiction för att på något sätt förändra min livssituation eller någonting. Nej, och jag känner inte det. Jag tycker Pulp Fiction är en mästlig film. Och den ger mig ju massa. Alltså, för den ger ju filmälskaren en visuell liksom rollercoaster på alla sätt och vis. För dig och mig är det ju självklart att den kommer vara en evig klassiker. Men kanske kommer den inte vara det. Kanske är den en film för oss som fick uppleva den just då. Alltså inom loppet av de så här, 25 år där den är aktuell. Och det, därför hamnade jag på min punkt två. Att det var en liten sorg att han inte fick med sig 40-talisterna. Och sen har jag kollat med min gudson som då är född, vad blir det, 98, som är 14 år gammal nu. Och för mig, jag tror det var så här givet att ja, men det här är en kultfilm som han har sett liksom. Så jag skickade ett sms: vad tycker du om Pulp Fiction? Och han svarade så här: vad pratar du om? Alltså så han förstod inte ens att det var en film. Och så försökte jag få honom att se den med sin tjej. Han var så: ja visst, det kan jag göra. Sen fick jag ett sms: vad hette den nu igen? Kan du, så här, kan du stava titeln? Och sen har han inte orkat se den. Alltså så här, så att, ja, den existerar inte där för min gudson Ludvig. Och den, det är intressant, det är aldrig tänkt över det. Det var rätt intressant. Ja. Just det här att vi blev så drabbade av den när den kom. Jag var mycket yngre, jag var väl 11-12 när den här filmen kom. Mamma köpte den så fort den kom ut på video. Och det var första gången jag kunde känna mig, inte cool är fel ord, men min bästa kompis var den här killen i klassen som var den lite häftigare. Han hade lite slappare uppfostran. Han var lite bråkigare, lite busigare på lektionerna, du vet, alla tjejer tyckte om honom. Han var lite farligare kanske då. Så farlig som 11-åring kan vara, så var han lite farligare än vad jag var. Men han var fan min bästa kompis. Men jag minns när mamma hade köpt Pulp Fiction och jag ville se den. Och mamma sa ingenting speciellt om den. Hon sa väl i princip kanske att det är 15 år på den här, så ni behöver inte se den eller någonting. Men det spelar ingen roll. Det spelar väl ingen roll för henne egentligen. Men jag vet att han fick inte se den för sin mamma. Nej. Och då kände jag direkt så här: oj, här sitter jag på någonting som inte du har. Ja. Jag har möjlighet att se den här filmen. Jag får se den här filmen, i alla fall lite halvt, av min mamma. Och jag kan liksom, jag kan vara lite farlig, så jag kan ta med mig Pulp Fiction. Och så, men så även så vi var i den åldern då, blev ju drabbade av filmen. Och den har ju blivit ett kulturellt fenomen. Men det är intressant som du säger att nu kanske det bara försvinner. Det kan inte spela en roll för... Nej, men det kanske kommer vara en helt och hållet en cineastfilm. Precis som de röda skorna, förstår du? Alltså, och inte en sån här universal älskad film. Och det är därför min... Nej, precis. Det kanske mer är Citizen Kane än Casablanca då. Ja, eller kanske något ännu mer, som sagt, röda skorna. Något Citizen Kane har ändå visats väldigt, alltså det känns som att den trycker utanför. Jag vet inte. Men det är därför min punkt två var döpt till att den inte berättar ett skit om livet. Att Kai Pollak, så som i himlen, som ju berättar tusen saker om livet, är ett exempel på en film som kanske får ännu mer fäste bland människor. För att alla generationer kan ta till sig den. Och det kanske inte alla generationer kan göra med Pulp Fiction. Det återstår att se. Och jag tycker det är lite tråkigt, det är ju mest det. Det är lite tråkigt. Jag vill att Pulp Fiction ska leva kvar inte bara i filmhistorien, utan i alla människors liv. För att är det någonting, apropå att även om den inte berättar något om livet, så finns ingen som ger mig så mycket liv när jag tittar på hans filmer som Tarantino. Alltså jag blir på bra humör. Han gör ju lättillgängliga filmer på det sättet. Man får en liten energikick av att se en Tarantino-film. Ja. Nummer tre länkar också på vad som, när Pulp Fiction kom, och vad jag saknar så otroligt. För jag har skrivit så här: dåtidens specialeffekter. Idag är ju den största peppen går ut på att i den här filmen kommer man få se hela New York sprängas. Och det känns som att det sprängs på riktigt. Alltså det är bara de här effekterna hela tiden som är den nya peppen. Och då var det lite mer skådisarna. Alltså snackisarna var inte så här: vet du vad den här kostar? Eller vet vad man kommer få se ett trehuvat troll som känns exakt som på riktigt, eller King Kongs päls ser realistisk ut. Utan det var ju så här att Samuel L. Jackson är här. Alltså du vet, det var en kreativitet kring skådisar på ett annat sätt. Och det var ju inte bara i Tarantinos värld, även om han på något sätt gjorde så att det blev helt ut och öppet att bara... Men inte det är lite en genre, en regissörsfråga. om det börjar komma pepp inför en ny Wes Anderson-film eller Woody Allen-film, så är det fortfarande skådsarna som det handlar om. Ja. Oj, Alec Baldwin är med i hans nya film. Eller? Ja, och jag... kommer Johnny Depp vara med i Wes Andersons nya film? Ja, det kommer han. Nej, det kommer han inte. Fan, det har varit intressant att se det. Ja, men du har helt rätt. Och det är ingen slump att den här ligger på nummer 3. Det är min klassiska Morgan Freeman från Seven. När jag sätter någonting på nummer 3 som helt enkelt inte håller måttet, så vi bara går vidare till nummer 4, okej? Ja. Det är min nummer 4 är hur dialogen har förvirrat alla världens manusförfattare efter Pulp Fiction. När den kom och jag då gick på gymnasiet, filmskola, så skrev jag en GB-glass-dialog baserad på då den här som du redan nämnt, hamburgardialogen, klassiska. John Travolta, ja, och Jackson sitter och diskuterar. Vad är det om? Alltså... Ja, men vad en quarter pounder and cheese heter i om det är i Paris. Så här, och här kom sucken från lyssnarna och även oss. Man nästan kvävs av att prata om den där jävla hamburgaren. Och anledningen till att jag har det på nummer 4 är att, vilket jag kommer senare till, att Tarantino har aldrig, hans grej är inte dialogen, han är en visuell berättare, men det blev ett missförstånd, så att plötsligt skulle det börja snackas. Vilket för mig blir ett led till att skurkarna nu i sommarens superhjältefilmer snackar alldeles för mycket. Efter Tarantino så började folk öka på dialogerna i tron om att det skulle bli någonting annat, när det i själva verket bara är en slump att Tarantino är ett geni på det. Så att därför hamnade det på min nummer 4. Jo, men det blev någon sorts norm efter det kanske. Det är ett fåtal manusfattare där man kan sitta liksom och verkligen älska den dialog som finns. Det är väl då Tarantino. Sen Woody Allen har ju också den förmågan att göra väldigt skrivna filmer, men ändå få det och det känns naturligt. Men det är klart att det kom många copycats i svallvågorna av Tarantino och den succé han hade, men så var det också, och främst Pulp Fiction, så var en enorm succé på alla sätt och vis. Ja, men det var intressant att höra din P1 avslut på den punkten. Ja, jag kände det var som så här, ja, det var som referat och en sammanfattning av ett kulturprogram. Så här, helt, det var inte jag som pratade där. Det var fan vad det för dum jävla skit. Ja. Ja, men det var trevligt att få lite brun Emil där kort. Ja, vi går vidare till nummer 5 helt enkelt. Ja. Och då har jag skrivit 90-talets avslappnade attityd till ironi. Alltså 90-talet var ju ironins, liksom över hela världen på något sätt. Eller inte, naturligtvis inte över hela världen. Det finns ju en del krigsländer med religiös extremism som inte liksom har tog till sig ironin på 90-talet. Men jag tänker att dansen mellan Uma och John, Uma Thurman och John Travolta. Ja. Hur allting var ironiskt. En dans, en dialog, eller hur någon blir skjuten av misstag i en taxibil. Och det här var ju även Killing-Killing-gänget. Jag har fortfarande inte lärt mig om det är Killing-gänget eller Killing-gänget. Det är ju Killing-gänget. Ja. Ja, det är så självklart. Är det självklart? Varför säger jag fortfarande Killing-gänget? Antagligen för att du är dum i huvudet på ett annat sätt. Ja. och anledningen till att jag hamnar på 5:an är liknande här med dialogen, så... Det här hör ju verkligen sin tid till. Det funkar utmärkt på 90-talet. Men idag, när vissa, främst våldsfilmer, försöker hänga kvar i den tonen, så missar de att till och med Tarantino har skiftat. Han är inte ironisk på samma sätt när han gör Inglourious Basterds. Vissa skulle kunna säga att jo, det är ju samma grej, men nej. Utan han gör en annan typ av film, för att ironin har försvunnit. Men till exempel alla de här filmerna där Luc Besson står som exekutiv producent. Mm. Så liksom har det blivit en ny genre. Den ironiska vålds, inom parentes, komedin. Som jag bara tycker, lägg av och försöka göra det. För det hör 90-talet till. Och vi lever i ett annat klimat nu. Så att, ja. Den hamnar på 5:an. För att det var något fint som fanns då. Men det är inte fint längre. Alltså vi är inte kvar där. Ja, jag fastnade lite vid att du pratade om dansscenen. Ja. Det jag tänkte på nu kort bara när jag såg filmen var att det enda jag kunde se var att John Travolta dansar skiten ur Uma Thurman. Hon står, det känns som att hon står och plojleker. Och inte riktigt vet vad hon gör, men tänker, nu ska jag vara lite rolig här med hur jag dansar. Men när John Travolta går upp som en snubbe som kan dansa och väljer att säga så här: okej, jag ska charma, det här är inte ploj. Jag ska charma, och för jag vet exakt vad Tarantino vill ha. Och jag, nu är fast senast jag såg den, för jag tror man brukar se den dansscenen som en gemensam grej med de två. Men när jag såg dem separat så såg jag bara, oj fan vad John Travolta har fattat det på sätt som inte Uma Thurman har gjort. Och men, det återkommer sen, men jag kanske ska komma till det sen. Och det var, men det tycker jag var, det var en väldigt vacker och mycket tydligare punkt 5 på sätt och vis. För där möts ju då kanske Uma Thurman som inte har riktigt har då, i och med att det är hennes första Tarantino-film, alltså så här, riktigt förstått det här allvaret i Tarantinos ironi. Medan John Travolta liksom bara går in och fattar hela grejen. Och att det blir en liten svag stund där. Min nummer 6, då har jag skrivit introduktionen av fötter. Alltså det blev en grej här, att Tarantino gillar ju i sina filmer, alltså så här, kvinnor som går på ett golv liksom. Jo, men nej, han, ja, det är trademark som ofta folk pratar om gällande Tarantino. Men är han uttalad fotfetischist, eller har det bara råkat bli så? Jag tror det är en mix av det. Och jag tror inte Tarantino stoppar en sån myt, utan bara tycker det är... Nej, det, ja, precis, det blir lite fanservice också kanske. Men det var ingenting jag tänkte på när jag såg Pulp Fiction första gången. Men sen när Kill Bill-filmerna som jag har sett om oftare än Pulp Fiction, tror jag nu, där det finns väldigt mycket. Och där det känns som att, oj, han har ju hittat... Vi snackade i tidigare avsnitt om Sharon Tate i Polanskis Vampyrernas natt, och en typ av så här kvinnlig sensualitet som inte används särskilt ofta idag liksom, för att kvinnan behöver vara tuff på film också, och man behöver visa på andra saker. Men han har liksom hittat ett nytt sätt att göra kvinnor väldigt sensuella och sexiga, men uppdaterat det till liksom att göra dem även individuella och coola. Och där är fötterna, att liksom ha en sån fokus till exempel på fötterna, ett exempel på det. Den snyggaste bilden i hela filmen tycker jag är just den här närbilden på Uma Thurmans fötter när hon står, kan det vara när de ska bege sig iväg till den här hamburger/dansstället. Det är bara en närbild när hon stannar upp med sina fötter, och hon ställer sig på ett visst sätt med fötterna. Ja. Så jag tycker bara, på något sätt så känner jag bara att det här är den snyggaste bilden i hela jävla filmen. Ja, och det här är den riktigaste människan i filmens värld jag någonsin sett just då. Precis, ja. Och då passar det väl bra att nummer 7 är på något sätt bildregin. Alltså... bildregin, fotot, alltså klippningen, allt det, alltså det visuella som inte är dialogen. Så här, det finns Wing Rames bakhuvud när hans karaktär introduceras. Bilen när den stannar på ett övergångsställe, alltså när han stannar och Bruce Willis bara står där, alltså hur bilden är uppbyggd, allt det är så jävla jävla snyggt. Alltså där jag som inte är regissör sitter och tänker så här, men alla jag känner som är regissörer, eller alla regissörer man ser på film, det verkar så lätt för Tarantino att hitta de exakta bilderna som Gud hade menat skulle vara till den här filmen. Varför gör inte alla andra det? Ja, men samtidigt så tycker jag alltid tyckt att Pulp Fiction ser lite hafsig ut. Okej. Okay. Jag håller med om att bildkompositionen sitter, men samtidigt är det väl, det är inspelat på location mycket, ser man. Och det är kanske egentligen är positiv bemärkelse, att det ger en viss textur till filmen. Men jag har alltid haft den känslan av att det bara är en kamera på axeln på fotografen, och som har filmat i naturligt ljus i varenda scen. Jag tycker den ser lite, ja, men lite sådär lågbudget hafs ut. Okay. Jag tyckte väl att Tarantino började liksom göra så här snygga filmisationstecken, alltså klassiskt nya filmer med, det var väl med Kill Bill där allting var lite mer uttänkt. Han hade mer koreografi i fightscenerna och så. Men om man ska jämföra Kill Bill-filmerna då, som kanske är mer uttänkta visuellt och har högre budget och bla bla bla, och Pulp Fiction, så gillar jag nog Pulp Fiction mer, även om det finns en lite slarvig kvalitet. Jag känner inte av det slarvet, just för att jag snarare känner av det slarvet överallt annars, men inte med Tarantino. Det fascineras jag över hur. Ja, men en så här, alltså en bilscen i Pulp Fiction, då är det filmat i en riktig bil. Och då till exempel John Travolta och Samuel Jackson kör ner och så säger okej, vi snackar nu i en dialog och så sitter vi i baksätet och filmar i princip. Men det känns som att man skriver en när jag ser framför mig en bilscen i Kill Bill, så tänker jag mig att okej, då är det inspelat liksom, bilen är på ett släp i en kontrollerad miljö och de har satt upp kameror på tre olika positioner på bilen och filmar det. Alltså det känns som att från med Kill Bill och framåt så är det mer en kontrollerad look på filmerna och en mer kontrollerad produkt. Mm. Pulp Fiction känns lite improviserad och lite snabbt gjord, men det var ju en lågbudgetfilm, så det är inget så. Men det var med det jag menar, att det finns en skillnad i känsla från Kill Bill och framåt och med Reservoir Dogs, Pulp Fiction och Jackie Brown. Har jag någonsin berättat i den här podcasten när jag träffade Tarantino? Du har berättat för mig, men jag vet inte om du har sagt det i podcasten, men nu är ett bra tillfälle att berätta om det hur som helst. Det slår ju inte att jag har träffat Eddie Vedder, men jag menar, berätta historien ändå. Men jag tror att jag har tagit upp den tidigare, och då orkar inte jag orera om det, för att det är ingen big deal. Vi går vidare istället. Min punkt nummer 8 är Uma Thurman. Den sista femme fatale har jag skrivit. Som hon lite har blivit mycket tillsammans med då, alltså med Tarantino. Och det slås jag av i Pulp Fiction hur jävla bra hon är i den filmen, på ett sätt som jag kanske inte tänkte på när jag såg den filmen. Då tänkte man på massa smått och gott, men aldrig så här att Uma Thurman är lysande. Men det har jag tänkt när jag senast nu såg om den filmen, att hon verkligen är briljant. Och kanske lite till skillnad från det vi nämnde där om dansscenen, fattar Tarantinos universum så in i helvete bra. Och det är därför jag älskar Kill Bill-filmen också väldigt mycket. Jo, men så här tycker väl jag att vi pratade om Sharon Tate i avsnittet om Brothers Natt och hur hon har ett perfekt filmutseende. Jag tycker att Uma Thurman i Pulp Fiction, när hon var ung och hon har den där peruken, det bruna håret, så har hon ett utseende som direkt blev klassiskt. Det var en klassisk filmfigur. Ja. Hon ser perfekt ut i den filmen. Och jag tycker även hennes spel överlag fungerar. Däremot så är jag väl inget jättefan av Uma Thurman. Det är liksom inte som att jag hyr varje film hon är med i, eller går på bio och ser dem. Men jag tycker att i Kill Bill tycker jag inte hennes utseende och look sitter lika bra. Och jag tycker inte hennes karaktär och jag tycker inte hennes skådespel sitter lika bra. Inte? Perfekt i Pulp Fiction, men jag tycker inte alls att hon är perfekt i Kill Bill. Jag tycker inte hon är en skådis som på något sätt är någonting speciellt med, ska jag inte säga. Jag tycker till och med, jag tror liksom jag kan se djupet i henne ännu bättre i Pulp Fiction tack vare Kill Bill-filmerna. Men i övrigt här, du nämner ju henne som skådis i helhet. Alltså, jag menar, precis som att Cameron Diaz, när hon försöker göra action så går det ju inte. Jag tror aldrig Tarantino har funderat på att ska jag låta Cameron Diaz få göra en tuff grupp som slåss i mina filmer, för jag tror inte hon kan det. Och där är även Uma Thurman i sin tur, hon är inte så bra på de här alla de här komediförsöken hon försöker göra. Alltså romantisk komedirollerna. Ja, min super-ex-flickvän eller vet du, den och lite sånt där hon var på med. Ja, det är ganska mycket. Sanningen om katter och hundar hette en som kom där på 90-talet. De försvinner rätt omedelbart. Men, så där blir hon annat. Men jag kan säga så här enkelt då, att hur bra en Uma Thurman är i Pulp Fiction, och att hon ändå dansar rätt bra. Hon fattar inte galoppen lika bra som John Travolta då, men så tycker jag ändå att när Cameron Diaz dansar i Charlies Änglar 2, tror jag det, till den här MC Hammer-låten, det slår på alla sätt och vis Uma Thurmans dans i Pulp Fiction. Hon är otroligt charm, men det är det jag menar. Charlies Änglar, vissa kallar det för actionfilmer, men det är ju straight off komedier. Alltså, Nästan actionparodi kan man nästan kalla det. Ja, alltså så här, ja precis, Leslie Nielsen komedi. Och där håller jag med dig, när hon dansar, alltså hon har sån jävla glädje när det ska vara energi, så att jag såg direkt vad du menade för dansen framför mig. Hon är grym där. Ja, ingen ler på film som Cameron Diaz. Nej. Och med samma just så här ironiska, hon vet att det här är ett för stort leende liksom. Det är roligt. Min nummer 9 är ju suck manusbygget, men då inte dialogen som vi har planterat här. Utan det han har gjort då med Pulp Fiction som vi inte har sett igen. Man skulle ändå kunna tänka sig att Tarantino har gjort något liknande här med de här parallella berättelserna som flyter ihop fast i olika tidsrymder. Alltså där det känns helt sjukt. För det snyggaste manusmålet genom tiderna på något sätt är ju när Bruce Willis historia möter John Travoltas karaktär på en toalett. Och Bruce Willis skjuter Travolta som liksom dör. Han är ju typ huvudkaraktären i filmen. Och han dör, men sen lever han i resten av filmen. Trots att man vet att han har dött. Eller att han då alltså, helt enkelt ska dö senare. Men allt det här flyter på så jävla snyggt manusmässigt på ett sätt som fan, som vi inte har fått förut. Alltså inte i en hel film. Vi har fått det när Bruce Willis visar sig vara ett spöke. Eller det andra så här twistar i slutet. Som är det misstänkta Kaisersåse. Men aldrig att en hel film lyckas på något sätt twista till tid och rum under hela filmens gång. Det... Jag trodde ändå att du skulle kunna kritisera som... Du är ju ändå några procent mer manusfattare än vad jag är. Jag funderar mer på... Ja, du har ju också ett bibliotek av manus, av manusböcker. Ja. Men, ja. Eller en hög på toaletten. Ja. Men... Så jag tror att det skulle vara någonting du skulle kunna kritisera. Att han har gjort en grej av det här icke-kronologiska berättandet då. Och jag trodde bara att du skulle kunna hata det. Men varför? Jag tycker, nej, för att du skulle kunna vara mer liksom klassiskt skolad, eller hur man ska säga. Och tycka att berättelsen ska berättas från A till Ö och... Ja, men dels finns det, nu ska vi tillägga här att jag... Typ att du på, nu på ålderns höst skulle sitta och tycka så att nu hänger inte jag alls med här. Vad är det som händer? Nej, men här njuter jag med, och här ska vi tillägga så att även om jag kan ha massa manusböcker på toaletten så har jag inte läst dem från perm till perm. Och för jag vet att Pulp Fiction har diskuterats i vissa av de här manusböckerna som ligger på toaletten och att jag inte har läst de här diskussionerna. Men det som ekar någonstans långt bak i mitt huvud är att den brukar användas för att den är på något sätt, den har en kronologi från A till Ö. Och så har de fuckat upp det. Vi får inte glömma här att det är ju inte bara Tarantino här som har, precis som att True Romance har en Tarantino / Tony Scott över sig, så har ju den här Tarantino och Roger Avery. Ja precis, han har ju någon sorts manuskript. Jag vet inte riktigt vad han gjorde på filmen, men han gjorde massa. Det finns någon gammal bok jag läste i Malmö 2005 som är en sån här gammal skön intervjubok. Och där förstår man att han var inblandad mycket här alltså, och det har ju skurit sig. Och det finns massa historier där. När han gjorde sin Rules of Attraction, så jag tycker en underbar film, så blev han ju så missnöjd med hur filmbolaget, hur de gjorde med DVD-omslaget. Så han utlyste en tävling på sin egen hemsida då, där man skulle göra ett DVD-omslag och skicka in då. Och så gjorde jag det. Och jag satt på en skitlångsam dator då, jag kunde inte Photoshop, men jag ville ändå försöka. Jag tror jag kan ha kvar det omslaget någonstans. Jag ska försöka hitta det. Men så skickade jag in det och då fick jag faktiskt en filmposter från Roots Attraction. Jävligt snygg. En bild när det är en tjej som tar livet av sitt badkar i den filmen. I ett badkar av blod, och sitter huvudkaraktären, en annan kvinna, bredvid henne. Det är liksom ett fototaget från den scenen. Och så var det skrivet lite brev så här: tack för att du bla bla bla. Ja, vad trevligt. Ja, jag gissar på att alla som skickade in fick det. Men jag blev riktigt där glad. För det kom också som en överraskning så där på posten. Och då har du nästan ditt lilla Roger Avery-möte och jag har mitt Tarantino-möte. Det är så här lite sött och gött. Liksom. Ja, men nu, sen åkte han ju in i fängelse för han dödade väl någon. Han körde på någon och sådär. Så det gick inte så bra för honom efter. Han gjorde, alltså, strax efter Pulp Fiction så kom väl Killing Zoe som också blev så här, ja, precis, precis, omedelbart kult, men som jag inte föll riktigt för. Men blev inte den kult som att den kom som en följd av Pulp Fiction? Ja. För jag har inte sett den, men jag vill minna av att kompisar har hållit upp den, det omslaget liksom, om man har varit i en videobutik eller så här, och pratade om den som att det är Pulp Fiction 2. På samma sätt som man förr pratade om Con Air som att det var The Rock 2. Ja. Så man nu kommer upp för den till The Rock, den heter Con Air. Nej, men och jag förstod väl, för där har aldrig jag har aldrig fastnat, haft läst för att fastna i hypar på det sättet. För det gjorde ju folk då med Killing Zoe. Och där har jag alltid tänkt på att, vad heter den med William Dafoe? Den heter Boondock Saints eller någonting. Boondock Saints, ja. Och den förstår inte heller vad folk älskar. För det är en sån här, bara, den snackas hela tiden om. Och jag vet att jag såg den snabbt på DVD, den kom direkt på DVD i Sverige. Och jag var så här, varför snackar alla om den här? Och varför refereras den fortfarande till? Vad är grejen med det? Har du något, ett svar till mig? Nej, men det var en tjej som heter Rebecca som pluggade skådespeleri när jag pluggade film, som jag tror en poster och ja, med den filmen liksom, och älskade den filmen. Ja. Och det gör ju väldigt många. Den har ju fått lite samma kulthype som Donnie Darko, den kommer ungefär samtidigt också. Men jag har aldrig gillat Boondock Saints så mycket. Den innehåller en del så smarta grejer och en del som är lite kul, och de två bröderna är lite halvtrevliga. William Dafoes karaktär är inget jättefan av och sådär, men jag ser inte storheten i den filmen. Nej. Men har du någonsin sett Pulp Fiction i kronologisk ordning? Klippt, alltså kronologiskt rätt, som jag trodde att du ville ha dina filmer. Nej, vadå? Finns den det? Jag har inte sett det själv, men jag, någon gång för länge sedan jag läste på om Pulp Fiction, så läste jag att den i någon region i världen, om det var här Mellanöstern någonstans, så släpptes den rätt klippt på VHS. Jag vet inte riktigt varför, men det var någon sån här, något sån här unikt land eller något unikt territorium. Det hade ju varit lite intressant. Sen, verkligen. Jag är rätt säker på att det finns ju så här fan edits. Ja. Så jag är rätt säker på att på nätet finns det att ladda ner Pulp Fiction i kronologisk ordning. Och där liksom musik och allting sitter. Och det hade varit spännande att se den på det sättet också. Det hade varit kul. Ja, det hade varit kul någon gång. Det känns viktigare att träffa en tjej, men det hade varit lite kul. Och jag vill tillägga där med när vi diskuterar så här, ha en berättelse från A till Ö, för att lite som jag sa när jag hade dialogen, för jag vill tillägga att Tarantino är lysande på dialog. Jag älskar hans dialoger, men att jag hade den så långt ner var för vad den har gjort med andra. Och precis, lite samma det är det väl med det här icke-kronologiska, att aha, men då är det massa som ska berätta filmerna hit och dit, fast det finns ingen plan. Det är bara för att man vill göra det som ett grepp, och då kan jag börja gäspa. Så att vadå, gör man... Nej, jag håller med, jag tycker ja. Både och så var det också på Pulp Fiction satte som ett smäktigt sätt att berätta. Ja. Även om jag tycker inte det är lika behövligt i Kill Bill till exempel, där det känns lite mer som att han kör på sitt varumärke. Ja, men då min nummer 10 som jag hade egentligen en så här smidigare länk från manusbygget till är The Gold Watch. Det är det jag tycker. Alla pratar, eller allting har diskuterats med den här filmen, och det folk ofta ser framför sig är just Travolta, Uma, Samuel L. Jackson och sådär. Men det som ger filmen djup, det som möjligtvis ger filmen det där hjärtat av att den faktiskt berättar någonting som även min pappa borde ha kunnat sätta en 4,5 på, är då The Gold Watch, alltså Bruce Willis hela resa i den här historien och hans historia. Ta bort den, så det är den historien som skulle göra filmen mest fattig om man tog bort den. Jag tycker att den historien är snyggt berättad. Man inleder med en flashback då när Christopher Walkens karaktär pratar om vikten av klockan för en ung då, Butch, som Bruce Willis karaktär heter. Och då, det är så jävla snyggt sen när Butch besöker sin flickvän på motellet. Och han letar efter klockan. Och han behöver bara säga så här: vart är min klocka? Ja. Så fattar vi. Då kopplar vi tillbaka till den där isolerade scenen som vi sett. Och fattar, jävlar, den klockan betyder allt. Och vi fattar varför han går tillbaka till sin lägenhet. Vi fattar det på ett sätt som vi inte fattar Javier Bardems motivation i Skyfall. Vi fattar inte vad Bane håller på med i The Dark Knight Rises. Men vi fattar vad fan Bruce Willis gör. Det är skitsnyggt. Däremot så tycker jag väl att Butch historia har scener som är helt ointressanta. Till exempel, det är en scen där han, som rent så här estetiskt är tilltalande, det är scenen när han blir körd i en taxi av en kvinnlig chaufför. Det är sådana scener jag känner bara att det här kan jag skippa. Det här är inte, har inte, det här är inte liksom det som Pulp Fiction är för mig. Jag behöver inte. Däremot var det rätt snyggt just det att de har så här, fattig 50-tals rear projection i bakgrunden. Jag tror till och med att bakgrunden är svartvit och sådär. Så det är rätt snyggt. Men jag tycker det du sa där om att man förstår inte Javier Bardem i Skyfall. Man förstår inte Bane i Dark Knight Rises, deras motiv. Medans, och där har vi lite Tarantinos storhet. Och som länkar Tarantino till hur man berättar i film förr. Och där vi just nu håller på att leta lite. För Christopher Nolan har ju tittat på mycket äldre film. Men hur man enkelt och snyggt hela tiden planterar och binder ihop historien. Där är Tarantino liksom unik av sin nutida generation på något sätt. Det är väl kanske en del av det jag säger till Pulp Fiction, en sån underbar film. Jag vill bara snabbt efter du har sagt om punkt 10 då, återkoppla till att det som John Travolta är, jag tycker att John Travolta fattade galoppen och inte lika mycket då att Uma Thurman gjorde i dansscenen. Och jag tycker verkligen John Travolta, jag tycker John Travolta är en klart lysande stjärna i den här filmen. Jag tycker han är skitbra. Och det tycker jag märker, och detta tänkte jag inte på när jag var 11, 12, 13 år och såg den här filmen, du vet, och citerade den och tyckte det var så häftigt att försöka dra det bibelordet som Samuel L. Jackson säger några gånger i filmen, vid två tillfällen var det. Men det jag märkte nu när jag såg den var att fan vad stiff Samuel L. Jackson är i sin roll, och mycket vissa repliker känns som att det är typ repetition eller bara line readings. Ja. Jag tycker det finns något. John Travolta tar dialogen och han tar liksom karaktären som är skriven och skapar en väldigt charmig karaktär och lyckas få dialogen naturlig. Men jag tycker faktiskt inte, man får, det är som att svära i kyrkan, man får ju inte tycka så här. Men jag tycker inte Samuel Jackson i alla scener levererar. Han är inte så jävla cool och fantastisk i den här filmen som alla vill. Alla har liksom gjort gällande. Nej, men kanske främst inte som vi tyckte då. Och det, där har vi lite, där har han väl bitit sig i svansen också. För nu har vi, alltså han har ju orerat och exploderat. Ja, där är någon som har kört sitt varumärke i botten. Ja, så att det, till och med när man återser en gammal film så kan man fortfarande känna att ja, jag har hört dig. Kan du dämpa dig lite liksom? Ja, men till och med i Star Wars så känns det som att här kommer Samuel Jackson är Samuel Jackson. Det är inte som att han tar chansen att försöka spela för så dramatiskt eller mot sin egen karaktär. Han vill ju bara sälja sitt varumärke ännu mer. Ja. För jag tror att Samuel Jackson är den skådis som allt som allt har åkt in mest pengar på bio. Någonsin. Jaså, ja. Men det handlar väl mer om att han är med så jävla mycket. Ja, och han är äldre än man tror, så man får också tänka att han är förmodligen ganska nöjd. Han är nöjd med credden, han är nöjd med liksom spåren han har satt. Så... Ja, för att när han fick rollen, för att rollen då Jules som han spelade i Pulp Fiction var ju skriven för. Den var skriven specifikt för Samuel Jackson. Men han var ju gammal när han var med den. Jag tror han var väl över 40. Han har fyllt 40, så att... för det vet jag att han har ju ett pytt, Samuel Jackson har en pytteroll i Goodfellas som kom då 3-4 år innan. Mm. Och där han bara har en sån här liten roll, du vet, där gangsterna kommer in och skjuter honom i en säng eller någonting. Fan, jag minns inte riktigt. Men samma i True Romance har han också en pytteliten roll. Ja, och där vet man att fan har levt ett ganska hårt liv fram till. Och så blev, jag tror, alltså droger, och så blev han nykter. Och där någonstans är han i 40-årsåldern. Så att det innebär ju att han måste vara 95 nu. Du menar att han gjorde alltså typ en Danny Trejo? Fast han kan skådespela. Ja, precis. Jag gillar, jag håller ju Danny Trejos Machete som en av, vad var det, förra årets skönaste rullar. Jag tyckte den var skitdålig. Men det brukar vara så med dig. I balansen med vad vi tycker. Ja. Ja, det var vårt snack om Pulp Fiction. Och vi finns som alltid på vår hemsida tittarnasnackar.se. Vi finns även på iTunes, där ni gärna får ge oss betyg. Vi finns också på Facebook, där ni gärna får gilla oss. Och som vi har sagt nu kanske ett halvdussin gånger, så får ni väldigt gärna sprida oss på ett annat sätt och tipsa om oss om ni tycker att vi är intressanta nog att lyssna på. Och glöm inte att våran tävling som vi utlyste i Vampyrernas nattavsnittet, deadline är då sista november. Nu tills nästa gång så